Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 kwietnia, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mecenas Giertych zapowiada zażalenie w sprawie zatrzymania posła Gawłowskiego. Senat wróci w poniedziałek do rozpatrywania nowelizacji ustaw sądowych. Prezydent Ukrainy zwraca się do ONZ o przesłanie misji pokojowej do Donbasu. Ale najpierw skutki burz, które przechodzą nad Polską. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że obecnie prądu nie ma prawie 11 tysięcy odbiorców. Najgorsza sytuacja jest w województwach kujawsko-pomorskim, gdzie prąd nie dociera do 4,5 tysiąca gospodarstw. Awarie są również w województwach wielkopolskim, łódzkim i lubuskim. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 6 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Burzom może towarzyszyć grad. Ostrzeżenia mają rangę najniższego, czyli pierwszego stopnia. Zatrzymanie posła PO Stanisława Gawłowskiego było całkowicie niepotrzebne. Powodem miała być obawa, że może on nie stawiać się na wezwanie organów ścigania, a to absurd, mówi pełnomocnik posła Platformy, mecenas Roman Giertych, i zapowiada, że będzie składał w tej sprawie zażalenie. Jednocześnie Giertych podkreślił, że w jego przekonaniu obecnie Stanisław Gawłowski jest przetrzymywany nielegalnie. Jak zaznaczył, decyzja Sejmu w tej sprawie się nie uprawomocniła. Przypomniał, że Platforma złożyła dziś wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie zgody na zatrzymanie posła Gawłowskiego. Gawłowski razem ze swoim pełnomocnikiem stawili się rano w szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej i tam poseł PO został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne, m.in. o wzięcie łapówki w wysokości 175 tysięcy złotych, gdy był wiceministrem środowiska. Jak relacjonuje mecenas Giertych, Stanisław Gawłowski podczas przesłuchania w prokuraturze odniósł się do wszystkich zarzutów, nie przyznał się do żadnego przestępstwa. Prokuratura ma czas do niedzielnego południa na wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. ABW zatrzymała dziś rano także przedsiębiorcę Bogdana K. Biznesmenowi zostanie przedstawiony zarzut wręczenia 100 tysięcy złotych łapówki posłowi Gawłowskiemu. Taką informację podała Prokuratura Krajowa. Chodzi o okres, gdy Gawłowski był wiceministrem środowiska w rządzie PO-PSL. W poniedziałek Senat wróci do omawiania uchwalonych przez Sejm nowelizacji ustaw sądowych, czyli o Trybunale Konstytucyjnym, ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i KRS. Po zakończeniu dzisiejszych prac Senatu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślał, że zmiany w sądownictwie są konieczne. Przywoływał fakt niezwołania do dziś przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta cała sytuacja pokazała, że jest luka w systemie, że praktycznie rzecz biorąc, w sytuacji, kiedy była tego rodzaju destrukcja ze strony pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, okazało się, że nie ma właściwie kto zwołać tego posiedzenia. Cieszę się, że została zwołana, natomiast proszę pamiętać o tym, że luka w prawie jest i to istotna. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar mówił o korzystnych i o niekorzystnych przepisach w znowelizowanych ustawach. Część postanowień zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w sądach powszechnych, to oczywiście tutaj trudno mieć zastrzeżenia co do tego. Natomiast fundament zmian powinien odnosić się do niezależności sądownictwa, a w szczególności niezależności Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. No i w tych zmianach niczego takiego nie znajduje. W piśmie do marszałka Senatu Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił też, że ustawa o Sądzie Najwyższym budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony wolności i praw obywatelskich. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ o wysłanie misji, której zadaniem ma być ocena możliwości rozmieszczenia sił pokojowych w Donbasie. Ukraina postuluje, aby misja objęła swoim działaniem całe zajęte przez separatystów terytorium i niekontrolowaną granicę z Rosją. Paweł Buszko. Petro Poroszenko w wywiadzie udzielonym ukraińskim stacjom telewizyjnym poinformował, że wystąpił o przysłanie misji oceniającej ONZ. Ja osobiście zwrócił się do generalnego sekretarza. Osobiście zwróciłem się do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o wysłanie na wschód Ukrainy specjalnej misji, której zadaniem będzie ocena liczebności i terminu oraz warunków misji pokojowej. Termin rozgortania. Prezydent Ukrainy podkreślił, że na udział w misji pokojowej ONZ zgodziło się już ponad 40 państw. Ukraina chce, aby błękitne hełmy operowały na całym terytorium objętym konfliktem i miały mandat pozwalający na rozbrojenie wspieranych przez Rosję oddziałów separatystów. Tymczasem Rosja, posiadająca prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, postuluje ograniczenie misji pokojowej w Donbasie jedynie do tzw. linii rozdziału sił. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota ze słońcem, ale na Lubelszczyźnie i w północnej części kraju będzie przelotnie padać, pojawią się burze. W Koszalinie 14 stopni, w Suwałkach 18, w Poznaniu i we Wrocławiu 20, w Katowicach, Krakowie i Warszawie 21, a w Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niegdyś i znów kultowy. Wskrzeszony 2 lata temu przegląd filmów o sztuce w Zakopanem zaprasza na swoją 21. edycję. Obejrzymy 31 filmów konkursowych, a także pokazy najgłośniejszych pozycji gatunku i spotkania z ich twórcami. W Trójce dwugodzinny radiowy dom kultury prosto z Zakopanego w sobotę od 13:00. Będziemy na miejscu. Agnieszka Szydłowska, Ryszard Jaźmiński i Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zalew zgiełku. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Witam Państwa w audycji Zalew Zgiełku. To był najlepszy zespół na świecie, Led Zeppelin. Zachodzę w głowę, jak to się stało, że do tej pory nie puszczałem jeszcze Zeppelinów. I Robert Plant śpiewał, krzyczał o problemach z komunikacją, które są chyba zarzewiem wszelkich nieporozumień. Więc jak łatwo się domyślić, tematem dzisiejszej audycji jest zrozumienie. Na początek zaproponuję Państwu trochę hałaśliwej muzyki. Byli Zeppelini, teraz zaproponuję Państwu Living Color, które zaczyna się od słów Malcolma X'a, że korzystając z kilku chwil, które mu pozostały, chciałby przemówić do ludzi językiem, który wszyscy zrozumieją. The cult of personality, the cult of personality, the cult of personality. The only thing we have to fear is fear itself. Na końcu słyszeli Państwo 32. prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, który mówił, że nie mamy się czego bać, jedno samego strachu. To była piosenka Cult of Personality, w której zespół Living Color przestrzega nas przed kultem jednostki. No dobrze, to zmiękczymy nieco klimat. Ja ostrzyłem sobie pazurki na tą piosenkę już od jakiegoś czasu. Teraz okazja jest znakomita, bo w środku Martin Gore apeluje o zrozumienie. Depeche Mode i Shake the Disease. Don't make me Jest ten moment w audycji, kiedy pierwsze lody zostały przełamane i ośmielam się zapytać, co u Państwa słychać. Proszę do mnie pisać 71335. No cóż, w zeszłym tygodniu obiecywałem, że zagram dzisiaj coś na żywo, ale niestety się rozchorowałem ślicznie na początek wiosny. Pytają Państwo, co u mnie słychać. Otóż miałem ciekawy tydzień dosyć. Nagrywałem duży koncert gościnnie z Moniką Brodką. Redaktor Mec odwiedził nas nawet. No tylko niestety rozchorowałem się na sam koncert, stąd też tym bardziej chciałem się posilić piosenką Shake the Disease, żeby otrząsnąć się z choroby. A teraz słyszą już Państwo w tle, to jest zespół DD z płyty Mind Bomb z 89 roku, gdzie Matt Johnson wprowadza nas w filozoficzną zadumę. Pyta się, kim jest człowiek, co to jest prawda, czyj głos słyszą Państwo w swoich głowach. Thank you. Nie wiem jak pogoda u Państwa, u mnie deszcz leje za oknem i ta piosenka pięknie się skomponowała z aurą. Proszę do mnie pisać 71335, a teraz nie zaskoczę Państwa wyborem artystki. Moja ulubiona autorka, osoba, która pomagała mi od maleńkości, od mojej maleńkości, zrozumieć świat za pomocą swoich tekstów. Kasia Nosowska w piosence, w której mówi nam, żebyśmy czytali między wierszami, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Piszą do mnie Państwo, czemu jestem niezmiernie rad, i pytają, skąd u mnie zafascynowanie muzyką tak zwaną dawną, mimo mojego rocznika relatywnie młodego. Otóż nie wiem, no nawet ta piosenka to jest rok 96, czyli ponad dekadę temu, kiedy wychodziłem z domu i jeszcze konsultowałem listę piosenek na dzisiaj z moją dziewczyną. Zapytała się, czy chociaż jeden numer jest młodszy niż dziesięcioletni, więc tak, mam prawie nowość, piosenka z zeszłego roku, zespół The War on Drugs z płyty Deeper Understanding, więc samo się przez się rozumie, dlaczego musiała ta piosenka znaleźć się w dzisiejszej audycji. Piosenka Apple Night. kolejna piękna, deszczowa piosenka. I proszę bardzo, The War on Drugs, 2017 rok, a mnie ta muzyka kojarzy się z Bruce'em Springsteenem albo Tomem Petty. Jednak mocno jestem zanurzony w muzyce dawnej. Był już dzisiaj jeden najlepszy zespół na świecie. Na początku puszczałem Zeppelinów, więc teraz będzie następny najlepszy zespół na świecie. W piosence, w której artyści śpiewają, że kiedyś nie rozumieli, ale już teraz rozumieją, że słowem kluczem jest miłość. Beatlesi. Wchodzą Beatlesi i kasują wszystko. Z płyty Rubber Soul z 1965 roku. Jak to w autorskiej audycji puszczam Beatlesów? Otóż tak, gdyż jest to, jak już wspomniałem, zdaje się najlepszy zespół na świecie. A teraz przed następną piosenką jestem winny Państwu wyjaśnienie, dlaczego się tutaj znalazła. Tematem dzisiejszej audycji jest zrozumienie. Otóż wynika to z tekstu piosenki. Ona, czyli podmiot liryczny, ona, nie rozumie, dlaczego on traktuje ją w tak okrutny sposób i pyta się jego, czyli jak się domyślam niezbyt miłego, ukochanego, czy on nie rozumie, co ona do niego mówi. Piosenka Janis Joplin w wykonaniu Natalii Przybysz, The Last Time. Time you leave, I make the first inbound. The when you come back, you're gonna love it. Łubudu. Ja już nerwowo przebieram ze szczęścia nóżką przed następną piosenką. Już się nie mogę doczekać, jak państwo zareagują na ten numer. Billy Joel, bo o nim mowa, wpadł na świetny pomysł, jak napisać tekst i zebrał wszystkie ważniejsze wydarzenia, nagłówki gazet od roku 49, czyli roku jego urodzin, do roku 89, czyli roku, z którego pochodzi ta piosenka. I tak ułożył tekst. Kiedyś miałem taką zabawę, że próbowałem się nauczyć całego tekstu na pamięć. Poddałem się gdzieś w okolicach drugiej zwrotki. Billy Joel i We Didn't Start the Fire. Back in Nie wiem, czy taka ilość informacji przyczynia się do lepszego rozumienia świata. Obawiam się, że może być raczej odwrotnie, że może raczej wprowadzić w stan chaosu i zagubienia. O stanie zagubienia zaśpiewa za chwilę David Byrne. Śpiewa o tym, że stracił kształt, czuje się jak wypadek i nie ufa już faktom. Nie wiadomo, co dokładnie mu się stało, może po prostu zagubił się w hałasie wielkiego miasta. Z płyty Remain in Light, zespół Talking Heads. Thank you. była audycja Zalew z Giełku, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Po pierwsze, drogi Antku, proszę iść spać. Mama bardzo prosi cię, abyś poszedł spać. Bardzo lubię, kiedy państwo dają mi takie zadania. Z innych pytań od państwa. Czym według mnie jest zrozumienie i czy nie pokrywa się ono z akceptacją? To jest bardzo trudne pytanie. Na szczęście język polski jest bardzo wieloznaczny, więc oczywiście może być tożsame zrozumienie z akceptacją i tolerancją, ale również na przykład zrozumienie jako przyswojenie wiadomości. I ostatnie pytanie było, panie Krzysztofie, co pan myśli o rapie? Jakie jest pana zdanie na temat tego typu muzyki? Myślę, że ostatnia piosenka wyjaśni wszelkie wątpliwości. Słuchali państwo Zalewu z Giełku. Program realizowała Agnieszka Łukasiewicz, produkował Piotr Kordaszewski. Żegnam się z państwem i do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne.